хлопчык чакаў, куды ён пойдзе. На шчасце, Мартэл рушыў у той бок, дзе стаялі апосталы. Цяжка ішоў, прыціскаючы да грудзей скрутак. Стаў непадалёку ад іх, запіхваючы яго ў сумку, што вісела цераз плячо. Юрась звярыным сваім слыхам пачуў мармытанне. «Ну, чакай цяпер, кашталян!» «Кляшчамі всё мяса спушчу! Возьміце мяне цяпер голымі рукамі!» Пасля ён загаварыў са служкамі. Радша стаяў і глядзеў на Магдаліну, якая ўсё яшчэ не падымала вачэй. Убачыў лея ног хусцінку, схіліўся, спытаў, пачырванеўшы: «Ваша?» «Дзякуй», – шэптам сказала яна. Робячы тое, што ёй было загадана, яна не бачыла прычыны, чаму б ёй не склеіць і нейкай сваёй справы, асабліва калі чалавек сам ляціць на агонь. Багаты чалавек. Акрамя таго, ёй было трохі шкада хлопца, якого чакала цяжкая чаша. Ён быў вельмі прывабны і ляцеў сам. «Коней прывядзі», – сказаў служку ваявода. І гэта прымусіла Ратму паспяшацца. Ён быў наіўны, і гэта нараджала ў ім шчырасць, у чымсьці падобную да ваяўнічасці, смеласці. «Мы едзем, мой бацька ваявода наваградскі, як шкада, што я ніколі ўжо не змагу убачыць вас. Я іду з гэтымі людзьмі, у наш паважаты, ён святы чалавек. Я так і заўважыў, што вы свята верыце», – спяшаўся ён. «У вас твар поўны чысціні, куды вы ідзяце?» «Не ведаю, вядзе ён, можа, адсюль пойдзем на ўсход, можа, на поўдзень, а можа, рушым у мір». «У мір? Гэта шлях, гэты шлях ідзе праз Наваградак. Які я быў бы шчаслівы, каб вы, калі пойдзеце праз мой горад, далі мне ведаць. Я разумею, гэта знянацку, я не маю, ах, што там, але верце, мне вельмі хочацца яшчэ раз убачыць вас». «Вы верыце?» «Верую ў айца, даволі», – сказала яна. «Дзе вера, там ідзі спакойна. Я добра бачу, вам можна давяраць. Вы рыцар?» «Як добра вы гэта сказалі», – пачырванеў ён. «Это праўда. І не злуйцеся на мяне, вы таксама, як святая. Я адразу заўважу вас у натоўпе, вы іншая». Ён апусціў вочы. «Разумееце, хацелі мяне ажаніць, цяпер я нібы смерці не хачу гэтага. Ведаеце, яна зусім не такая. У яе прысутнасці мне нячыста і нібы пагрозна. Якая вы іншая, Божа, радша!» паклікаў ваявода. «Я малю вас верыць мне, малю, як пойдзеце праз Наваградак, дайце мне звестку, вось пярсцёнак, ён адчыніць вам дзверы». «Бедны», – падумала яна, – «адну мяняе на другую, бо верыць святлу на яе твары». Яна ўзяла пярсцёнак нясмела дрыжачымі пальцамі. Ён усё яшчэ трымаў яе хусцінку. «Вазьміце яе сабе», – шэптам сказала яна. Яна ўбачыла шалёную радасць на ягоным твары. Што ж гэта, магчыма, будзе ёй зачэпка. Давядзецца ж рана ці позна выдаць свайго святога. Коні аддаляліся, а яна ўсё бачыла над натоўпам яго прасветлены ад неймавернага шчасця твар. Юрась не заўважыў гэтага, ён глядзеў на манаха, які крычаў, гарлаў, лаяўся, нібы гандляваў салонай рыбай. Братчыка раздражняў гэты нахабны балаган. Ён шмат чуў аб гэтым чалавеку. Адзін з самых удачлівых гандляроў дараваннем, ён прыносіў прастолу столькі грошай, колькі не прыносіла сотня другіх махляроў, а сабе ў вацок клаў не менш. Яму і далі гэтае месца як знак асаблівай прыхільнасці папы Льва. Сябравалі ў юнацтве і агульныя круцельствы чынілі. Гэты мазурык, неабазнаны і непісьменны, як вяленае вобла, разам з намеснікам Пятра у юнацтве перадаваў жанчынам і юнакам запіскі з прапановаю пасці у абладцы святой прычасці, напляваўшы на святасць госціі. Абодва яны пазней знаходзілі сабе ахвяры сярод замужніх кабет і цнатлівых дзяўчат нават у алтары Божага храма. І вось зараз гэты дурыці крыўляецца, як малпа, і плюецца бруднымі словамі. Христос ведаў, што разумней было б прамаўчаць. Але злосць аж душыла яго, і ён адчуваў, яму не вытрымаць. А там хай будзе, што будзе. «Купляйце, купляйце!» – гарлаў манах. «Купляйце дараванне! Вы можаце купіць сабе адпушчэнне нават за тое, што згвалціце 11 000 вядомых святых дзеў! Оптам ці ў розніцу колькі! Кіна гэта хопіць моцы вашай, якая ад Бога. Вы, цёмныя домні, можаце нават вызваліць шчысцяца ўсіх родных і знаёмых. Ось пергамент. За 24 гадзіны між першым і другім днямі ліпеня вы можаце, колькі хочаце, разоў заходзіць у храм, чытаць там Патэр Ностэр ці нават Ойча наш. Выходзіць, гэта будзе лічыцца як малебен. Колькі малебнаў, столькі душ, вызваленых з агню. О, слоды, чо велькая боская літасць! Юрась сказаў даволі голасна. Адзін, кажуць, на гэтым звар'яцеў. Бегаў туды і назад. Цэлы дзень. Вызваліў увесь гарадок. І ніхто там больш не купіў ніводнай індульгенцыі. І такая была страта для папскай кішэні. То, каб гэтага не было, войскі зраўнавалі ўсё мястэчка з зямлёй і ўсіх жыхароў выправілі проста ў рай. Натоўп засмяяўся. Волясь, аднак, распінаўся далей. Ты атрымаеш свяшчэннае паўнамоцтва папскае. Хіба наша справа не стане тваёй? Справа Хрыста, папежа Льва, кардынала Лотра і мяне грэшнага. Не сумнявайся, ты войдзеш у наша воінства, бо галоўнае не тое, злодзей ты, прыгнятальнік, распуснік, садаміт або скаталожнік, а галоўнае аддана справе нашай святому храму, царкве. Ты можаш украсці срэбную агароджу вакол труны Пятра, або накласці ўдарахранітельніцу ягоную срэбную вагою 1600 фунтаў. Ты можаш, калі прыйдзе табе ў галаву такая фантазія, згвалціць самую матку боскую на залатой надгробнай пліце апостала Пятра, пастаўленай Львом чацвёртым. І нават больш! Прасвятая дзева панесла толькі па асобым загадзе пана Бога, і маткай стаўшы засталася цнатлівай. То вось, нават каб нехта надумаў узнагародзіць пана Езуса зямнымі братамі і сёстрамі, а Юзафа цеслю рагамі, і каб ён паспяхова зрабіў гэта, будзе адпушчаны яму і гэты грэх. Слухай ты, азваўся раптам Юрась, лягчэй на конт зямных братоў. У яго былі яшчэ браты і сёстры. Чацвёра братоў і сёстры. Гіменіус не разгубіўся. Ну, гэта пасля. Яна зрабіла сваю справу і далей магла трымаць сябе, як хоча. Пэцкаеш ты ў тое самае карыта, з якога ясі, сказаў Христос. Урэшце ўсе вы так. Мала таго, паспрабаваў замяць размову Воліць. Вы можаце купіць тое, што Маці Божая перад смерцю сама з'явіцца да вас, каб асабіста аднесці душу вашу ў рай. Жанчына нясе ўласнага гвалтоўніка. Думай, што гаворыш. Слухай, сатана, кінь вывяргаць гразь. Гразь справа твая. Магдаліна, сама не ведаючы чаму, паспрабавала затрымаць яго, але ён вызваліўся. І яна зразумела, ўсё, час, прызначаны лотрам, настаў. Дзень пройдзе, два, тры, і тады давядзецца ёй займацца іншай справай. Лотр наўрад ці верне яе да сябе. Давядзецца, відаць, сапраўды спакусіць таго хлапчука з наваградка.